Імёны гародні. Добрый дзень, шаноўныя слухачы радыё Рацыя. З вамі Андрэй Чарнікевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». Сённяшняя наша сустрэча прысвечаная постаці Юзефа Дамбровы. Неяк так атрымоўваецца дзіўным чынам, што размова пра беларускіх дзеячоў гародні набывае ўсё больш актуальны змест. Сёння дом па Леніна нумар 10 – нічым не прыкметная камяніца пачатку 20-го стагоддзя. Яна асабліва не адрозніцца ад іншых камяніц, што пакуль яшчэ прыгожаць вуліцы Гародні. Калі б не тое, што менавіта тутак і на пачатак 20-х гадоў пасяліўся Юзеф Дамброва. Паляк по свайму паходжанню, ён прыехаў у Гародню ў 19-м годзе і спачатку працаваў следчым пры гарадской пракуратуры. Гэта менавіта Дамброва вёў справу Паўліны Мідзёлкі, яе сяброў па рэдакцыі газеты «Родны край». Але, як на дзіва, следчы выказаў сімпатыі да беларускай дзяўчыны. З гутарак спазгадвала пазней Паўліна, даведалася, што Дамброва стары член ППС, сядзеў у царскіх турмах. Яшчэ будучы ў Гародні, ён ірваўся ў Польшчу да кароны, а апынуўшыся там, расчараваўся ў паляках. Сумуе па Беларусі, па яе прыродзе і народзе. Ён дастаў шуфляду, паказаў мне стары пажоўклы дакумент свайго продку, метрыку, напісаны на старой беларускай мове. Прозвішча яго там пісалася не Дамброва, а Дуброва. Ён моцна крытыкаваў парадкі, якія панавалі ў той час у Польшчы. «Мне цяпер прапануюць любое староства на Беларусі», – сказаў ён, – «або пасаду суддзі ў гарадзенскім акруговым суддзе. Але я ні таго, ні другога не хачу. Паступаць так, як мне загадвае маё сумленне, мне не дазволяць, а так, як яны будуць мне загадваць, не магу і не хачу. Я адмоўлюся ад усялякай службы, вярнуся і буду прыватным адвакатам». Власна кажучы, так яно ў хуткім часе і стала. Дамброва, піша пазней Паўліна Мідзёлка, так ён і зрабіў. Як расказваў пазней Курскі, які сядзеў у астрозе паўгады без следства, пакінуўшыся без сродку для існавання старой маці і малога брата. Мідзёлка напісала пра гэта Дамброве і прасіла дапамагчы беларусу. Дамброва ўзяўся за справу, дабіўся паўторнага следства і на судзе так бліскуча абараніў свайго кліента, што пасля апраўдальнага прыгавору публіка, прысутная на судзе, наладзіла абаронцу шумную авацыю. А калі маці Курска з'явілася да яго з падзякай і спытала, колькі яму трэба заплаціць за абарону, Дамброва ні капейкі не ўзяў. Мясцовыя беларусы змясцілі ў газеце «Беларускі звон» падзяку адвакату. «Паважаны пан Дамброва», – гаварылася ёй, – «мы прыносім вам шчырае дзякуй за выдатна здольнае і справядлівае высвятленне здраднай дзейнасці цёмных элементаў польскага грамадзянства, каторыя ўсілуюць сеяць як мага большы раздор паміж польскім і беларускімі народамі, і дзеля гэтага інсцэніруюць працэсы на падобнай справе Курскага. Шчыра дзякуем за гэта і за гэтую вашу працу дзеля барацьбы справядлівасці супраць нацыянальнага здзеку». Далейшы лёс адваката Дамброва невядомы. Напэўна, дзесьці ў канцы 20-х гадоў ён з'ехаў з Гародні. Ягоны след гісторыі згубіўся. На гэтым дазвольце развітацца. З вамі быў Андрэй Чарнякевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». Імёны гародні.